Bonerama. Nowy Orlean to po pierwsze, a po drugie czteroosobowy, czasem sześcioosobowy zespół grający na instrumentach dętych. Jak słychać było czasem na gitarze też i na perkusji i na basie, ale w tym przypadku postanowili sięgnąć po muzykę Led Zeppelin. Po prostu Bonerama Plays Led Zeppelin to jest tytuł płyty, a w środku w większości utwory z czwórki, z płyty czwartej Led Zeppelin. Nie ma Stairway to Heaven, ale te utwory, które są, jak najbardziej po pierwsze oddają klimat tamtych czasów, po drugie zrobione bardzo dziwacznie, a po trzecie chyba niezła i przyjemna ciekawostka. Bonerama. No i When the Levee Breaks oczywiście przed chwilą. No to teraz znaleźliśmy się po stronie tej mroczniejszej, tej bardziej rockowej, rock'n'rollowej. Frank Carter w innej odsłonie. Drugi przykład z tych trzech zaplanowanych na dzisiaj z bardzo dobrej płyty Franka Cartera i Rattlesnakes. Jeżeli chodzi o muzykę tę mocniejszą, to teraz jeszcze jeden przykład. Zespół nazywa się Wild Hearts. Początek działalności, końcówka lat 80., może 1990. Kilka płyt już na koncie, a charakterystyczne było to, że to takie trochę było połączenie Beatlesów i Metalliki, trochę hard rocka i trochę muzyki popowej. Jak brzmią dziś? Właśnie tak. We'll be right back. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, ale na sposób, w jaki Brytyjczycy śpiewają tutaj. Your Dying Gnosis, The Wild Hearts. Tak, bo są takie utwory, myślę, że takie jak ten, gdzie historia opowiadana jest ważniejsza niż muzyka. Na pewno będę miał taki przykład dla Państwa, gdzie ta linia melodyczna jest tak typowa i tak oczywista, ale to, co dzieje się w środku, w emocjach i w słowach, zdecydowanie ważniejsze. No to już, The Wild Hearts. No to kolejny przecinek i wracamy za moment. Autopromocja. Wie pani, ludzie są tacy, że ja mówię, czytajcie jak już chcecie moje wiersze, co ja będę wam o nich opowiadał. A oni chcą jakby wiedzieć, co wokół. A co wokół? No właśnie to, co będzie w tej audycji. A co będzie? O tym, co wokół. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Ernest Bryl. Na spotkanie z nim zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Na trójkowym zegarze prawie 14 minut po godzinie 5 i skręcamy w stronę muzyki dziwnej. Bitter, gutty, bitter leaf. Bitter earth, bitter seed. Nothing here is sacred, dear. All things white. You're gone now for so long. You've grown up, Chad. And when you were young, you used to plead. When you were young, you used to plead to make me believe nothing sacred. All things white, nothing sacred. All things white, bitter water, bitter sea. Bitter dirt, bitter tea. Everything we do is a mess. But oh, honey, may this mess be blessed. And when we were young, we knew everything. When we were young, we claimed to sing and kick and scream. All things sacred, nothing white. All things sacred, nothing white. Bitter blue, bitter green. Sacred. All things white. Barbie. Jeszcze będzie dzisiaj okazja, żeby go posłuchać, ale pomyślałem, że to będzie dobre wprowadzenie do tego, co usłyszymy teraz. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki amerykański zespół punk rockowy, skate punkowy, który nazywa się NOFX. On sobie działa już bardzo długo, bo początki to początki lat 80. W każdym razie, basista tego zespołu, Fat Mike, postanowił zmienić się w swoje alter ego i pokazać nam, jak można by było muzykę punkową zrobić alternatywnie. No i wyszła bardzo dziwna płyta, płyta, która bardzo mi się podoba, ale która jest dosyć trudna w odbiorze. Oczywiście linie melodyczne bardzo proste, oczywiście słowa, które tam są wpisane z jakimś przesłaniem, no ale ten punk rock to jakby nie punk rock. When I saw his body just hanging there, I couldn't understand, I didn't care as much as everyone else. They were crying and screaming, well, I just tried to get him down. While I lifted his body, Jerry was able to free his neck from the coaxial cable. Then we saw him exhale and thought we got him down in time. But then I got a whiff of his breath. Now Jägermeister will always have the stench of death. Everybody wondered why there was so much blood. Hanging doesn't usually leave such a mess. I explained to them the day before he tried the same thing, but like his life he had little success. He made a noose out of a whip he bought in Mexico. I heard him hit the floor while I was cooking beans. He said the whip broke and he spat his head on the sink. That's when a normal person probably intervenes. The actual words that I said to him were, dude, don't do that again. I probably should have called his family, but I just told my girlfriend kinda casually. She didn't see the gravity of what I said, so I was the only one not surprised. The next day when we found him dead. After the paramedics left, we started to drink. Then we went to the party to try not to think about what we just seen. We were only 19, and someone asked who was gonna clean up the scene. There was a bloodstained floor and a kicked-in door, but everyone was thinking about what they could score. His girlfriend bereaved while the rest of us thieved. His room became a used record store. Millie cried and told us we all suck. When Vicky grabbed the keys and tried to take his pickup truck. Day. I showed them where it happened, but I didn't know what to say. Except that's where we got him down. That's when they noticed that the floor was still brown. Cause we didn't have the decency to mop up the blood that his parents might see. They held each other and cried when they realized they were standing in a dried blood puddle where their beautiful son had died from his successful suicide. Można sporo opowiadać o tej muzyce, bo z jednej strony jak już się rozpędza, mogłaby uderzyć mocniej, ale nie. Powstrzymuje się. Albo wkłada słowa, które nie pasują, albo wkłada instrumenty, które kompletnie nie pasują do tej muzyki. Ma to swój urok jakiś i bardzo mi się spodobała ta płyta. Cocky and the Clown. To jest to alter ego basisty i wokalisty zespołu NOFX. Pan Michał napisał, nie no, barwa głosu punkowo. Punkowa zdecydowanie. Tak, tak, tak. 40 lat prawie przy mikrofonie punkowego zespołu. Okej, okay. No to teraz chyba przeciwieństwo, bo zespół, którego posłuchamy, pojawia się nie po raz pierwszy w Mikrokosmosie, a kiedy pojawił się po raz pierwszy, brzmiał jak, zresztą tak było w rzeczywistości, jak trzech braci i kolega, którzy w jakiejś szopie w Arizonie na jakichś instrumentach kupionych na targu nagrywali swoją pierwszą płytę. Tak to brzmiało naście lat temu, kiedy The Fellas Brothers pojawili się w Mikrokosmosie po raz pierwszy. Dziś wracają z nową płytą i brzmi to już jakby, no jakby lata minęły po prostu. Sentenced to death, 24 hours to live. So long, my love. They denied my last appeal, offered me a final meal, 24 hours to go, 24 hours to the show. Tyrant, health to the modern state. When they tie me to the stake, what a great event I'll make. All of the ratings will soar high as the the pile on the sticks, all my books and manuscripts, all of my letters, and I will darken the sky. But the Sisters of Charity committed them to memory, and all of the children will sing like seeds on the wind. Bring my songs to hell, all the killers and infidels will be spinning around in flammable gowns. If you take the tyrant's head, they put a tyrant in his stead. No more bloodshed, my friend, seek no revenge. bed. I don't need them when I'm dead. 24 hours to go. 24 hours to the show. Health to the tyrant. Health to the modern state. Health to the dollar. Health to the modern mogę powiedzieć? Dorośli. Dorośli. Myślę, że nadal wygłupiają się przy obiedzie, ale każdy z nich na ten obiad już nie przyjechał jakimś starym, zardzewiałym pick-upem na pace tego pick-upa, tylko każdy z nich przyjeżdżał jakimś, no nie powiem luksusowym, ale nowoczesnym samochodem. The Fellas Brothers. Tak brzmią na nowej płycie i cieszę się, że tak brzmią, bo przyjemność wielka obserwować, jak na przestrzeni nastu przecież lat ich muzyka się zmienia. To jeszcze przez 3,5 minuty jedno nagranie. Myślę, że ta zadziorność ciągle jeszcze w nich została. Up the volcano in my old beat up car, driving with Alice under tylko jedno słowo, tytuł płyty Undress, The Fellas Brothers. Teraz będzie Big Thief, amerykański zespół, o którym chyba robi się głośno trochę w naszym kraju, a to taka niszowa, trochę awangardowa muzyka. Jeżeli szukają Państwo więcej, to cała płyta jest mniej więcej podobna z tym dziwnym bardzo wokalem, dziwnie brzmiąca, bardzo fajnie. Big Teeth. Kevin Morby już dzisiaj raz się pojawił, a to artysta, który przeskakiwał z jednego zespołu, czy to punkowego, czy folkowego, do drugiego. No i w końcu znalazł swoje miejsce, jest artystą solowym, któremu pomagają między innymi muzycy zespołu The Babies, albo na przykład gitarzysta, który gra z The War on Drugs, albo z Way is Blood. Tak brzmi jeszcze raz dzisiaj. I to tyle, jeżeli o niego chodzi, ale potem jeszcze mam dla Państwa niespodzianki. Dear God, please forgive me. I'm so sorry. Dear God. I'm so sorry. Dear God, please forgive me. I'm so sorry. I'm so sorry. Congratulations. Congratulations, you have survived. Oh, you stayed alive. This life is a killer, but oh, what a down to the station to deliver salutations to the travelers with patience. Oh, congratulations on this coming and going. Oh, it just gets old. I wanna stay here with you in our beautiful home in Canada. Forgive me, dear God, please forgive me, dear God, please forgive me. Powie, że Elvis, a ja powiem, że Waters. I wrócę do tego tematu za chwilę, ale teraz niespodzianka. Dla mnie również, bo nigdzie nie znalazłem żadnych informacji o tej płycie, a jak się okazuje, będzie i to wkrótce. I want you to know I wanna come home, babe. What's this before me? I'm dying to know. Will you let me come home? Nie mogę Państwu powiedzieć nic więcej poza nazwiskiem Karazija albo nazwą zespołu Lauror. Więcej informacji wkrótce. A teraz jeszcze wspomnienie tej płyty, która 4 dni temu obchodziła swoje 35-lecie. Słuchaliśmy jej w święta, a na dzisiaj wisienka na torcie. Upon this hill, Płyta ukazała się 30 kwietnia 1984 roku. Na początku 1985 Roger ruszył w trasę po Stanach Zjednoczonych po niezbyt dużych lokalizacjach. 28 marca nagrał płytę, nagrał cały koncert w Radio City Music Hall w Nowym Jorku. No i tego koncertu przez chwilę słuchaliśmy. Płyta The Pros and Cons of Hitchhiking, tam zagrana w całości. Bałem się trochę tego odsłuchu, ale jak się okazuje, Roger był wtedy również perfekcjonistą i wszystkie najważniejsze elementy udało mu się na tej płycie zmieścić. Do kupienia pod nazwą Pros and Cons of New York Set. Już, Liza Morgenstern na prawie do usłyszenia. Searching for the answer, searching.